الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا زمائی زدمند و حاضرین و مسلمانان و رنو ما دنزم تاری بسور نساء یو آیات مبارکہ استا شوان دی تلاوت کو پدیک رب العالمین دس ولات خوف او دس ولات سفر ذکر کری چی او مسلمان مومن دخت الوطن نوزی او مسافر وی نو بحالت دا سفر کی دا غموز بکلی ترکیب سروی دیر وقت نا بازی دوستانو داویدیو چیر دا سفر دا موز بارکی دا سفر دا آداب بارکی دا شریعت سا حکم نے داوی تفصیل بیان کریشی نے انشاءاللہ مونگا مسائل چیو سڑے پسمر انداز سفر سر مسافر جوڑی گی او دوران سفر کی عمل سکول پکار دی علماء کرام علی کلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرون آدا سلور قسمو او دری سلورون آقل آدا ہوئی سفرنو او دا دا نبوت نرست خبر ذکر کئی دا نبوت نمخ کل آوئی سفرون دا تجارت پارمشی او کلن چی اللہ دا نبوت و دا رسالت ذمواری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسپار لے نداغی سلور قسم سفرون لے یو سفر داغی دا حجرت چاہد مکی مکرمینا مدینی منوری پوری دویم قسم سفرون دا نبی علیہ السلام دا جہاد سفرون او اکثر سفرون دا نبی علیہ السلام دا اکثر سفرون دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفرون اغد جہاد دریم قسم سفر دا غی سفر دا عمره او سلورم قسم سفر دا غی سفر دا حج احادیث مبارکہ کی د نبوت نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلور قسم سفر نکړي او اکثر پدې سفرونو کې سفر د جهاد دغه د هجرت خو یو سفر چې د مکی معظمه نبی علیه السلام مدینه منوره ته لاړ او نبی علیه السلام په تمام عمر کې د نبوت نفس سلور عمرې کړې یو هغه عمره چې د حج مبارکه سره او دین علاوه نورې درې عمرې او د حج د فرضیت نفس صرف یو حج جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې چې هغه تحجۃ الاسلام حجۃ الوداع ویل کی دا سلور سفرونه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د سفر دا ترتیب چې کله به سفر کول نو غړي بیا نه د بیاو په منځ کې قرانداوی له او تخصنه به واچو او چې کومې دی وی نمبر او ته نو سفر کې میدان سره روان او کله چې د حج سفر کول نو ټول بیا نه نام سره وځي نه بیا نه د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نو سفر د حج کې ټول ځان سره بوځي او الله د حبيب سفر سو غره کله سفر کې د هغه آداب سره خیال وساتي نو خیر او برکت راځي سفر چې کول نو پاول درس کې بل کور وته او الله د حبيب بلا خبره په کوله تاسو کوشش کوئ چې د جمعورات پر د سفر شروع کړو د جمعورات پر ځوانی ولوی اسلام چې یوم الخميس ورته وي په دې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر کو د دې جناب حدیث پاک کې راغلی امام بخاری دا حدیث ذکر کړي وایي څو صدا وحی چې د سفر توزی نو یوم الخميس د جمعورات پر ورځ دی بل ساری وخت دې سره وځي ذکر سید الکائنات دعا کرے نبی علیہ السلام فرمائے لی اللہم بارک لی امتی فی بکورها اے زما ربا زما امت تپ ساری وقتی تلو و خار کے برکت وجہ تا ساری وقت دیر برکت ناک دے تا سوگر ایکم مسلمان چو وقتی را پاسی ناغار سسم سم کی سو جلالور تیاری اغتلاوتم کرے دعا گانیم کرے زان فارغ کرے د دنیاوی کار د پاره سره ساری وخت یوزي ناراض سره سي چې پنور خطورا بازي دا په عمر او کار کې برکت دي دا د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم دعا ده دا حدیث ابو داود ذکر کړي امام ترمذی ذکر کړي ابن ماجه ذکر کړي چې نبی علیہ السلام دعا کړي چې یا الله زما امت لپاره ساری وخت کار کې خیر او برکت وشي دا کدی دین کار وی کدی دنیا کار وی او کله چې نبی علیہ السلام سے جماعت او لخر بلے گلو نائب درز پاول کی ہو لے گل او کله چې بدری مسافر لے گل ندریو تبیوی یو پزان امیر جوڑ کر نام دا سفر آداب دی گل مرگری وی لخب المن کی کینی جرم ہوں گی یو امیر پکار دے لیکن چې امیر دی نکل یو وی دعوہ کو کل بلو دعوہ کو نو دے اختلاف سبب جو شیخ اختلاف سرد اللہ مدد و نصرت و برکت دی یو امیر جو کی او برای نام امیر نا امیر سر جو کنو داغ تابداری در بانی پجائز و کارونو کی لازم آن ذکر آمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول پناہ فرمانے کے لئے اچھا خبر بنا کہ امیر دے کہ مولا دے کہ پلار دے کہ مور دا کہ بادشاہ دے پچھ دا اللہ و رسول نا فرمانی وی نو بیا بد اچھا نہ بنے او پخواہ و سفر پیدل میں نو نبی علیہ السلام نے یوازی سفر نہ منع کرے ہوئے چیکی یوازی و سلی روان نے پسخرا کے اس والحمدللہ کا سفر بحری دے کبری دے او کہوائی دے نو پائے کی گن مردلی سری سر دے یوازی سفر نہ نبی علیہ السلام منع کرے بلکہ دا سے سختی سرے ویلی معتاد امام مالک رحم الله کی دا حدیث راغل امام نسائی او ترمذی ذکر کړي دا الله حبیب وی الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثه رکب یواز سړی چې په سفر لوزي وای دا شیطان دی ذوک یوزي وای دا نبی رسول الله ویلي دا شیطان په مثال دی درې کسان دا جماعت دی درې کسان سری دا جماعت دی بعض روایاتو کې دام راغلي چې نبی علیہ السلام منع کړی چې یو سړی دی یوازې د شپې یا د ورځې سفر وکړي لکه پخوا سفرونه به د صحرا وو نو یوازې سړي له به ډېر مشکلات راتلل نو تنې تنها که رض وي که شپه وي یوازې سفر نه دی پکار دارنګه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله سفر ته به وتو نو دا دعاګانې به کولې موږ تاسو له دا پکار دی اکثر همو چې سفر لوزو نشیرکی اقائم طریقے سر باز خلق شناکو ہے ناغی ویر فلانی بابا درگان خطلے دش خزد برکت یوسو وک دمون بوالم او بیاغ بابا ولی و شہید را مدد کی ویدے بو سفر کے ماسر مر گرے باقی بودائی جانے مین دی زنانا چناری نا دا سفر دا پار رخصتی مورتوی ازا اللہ لی ملشہ دا خرسول سر سو کوئی ازا اللہ و فلانے بابا دی ملشہ دا شرکی اکی دا بعض خلک دا سیو چې په خواب کې کول سم کوي هغه د سفر په وخت کې بدفالی سپیروالی نه کی اوس هم زموږ استاد په علاقو کې چې زنانا مخې لور شي او تش غړې او منګې په سر وي نو بس دې تندیلا سپیرا را پرې جوړي بس نقصان نه مو ته د مشرکان دا طریقه وا چې سفر به کولو نو بیت الله شریف طرفا کې یو منجور بناس او سر به څه پیو غشی بے لکلیو چی افعال داکارو کا فبل بے لکلیو لا تفعال ناکار چیو نکی او بل بخالی کرو تی ناغل بے ما دا سفر ارادہ کری نما دا قسمت او نصیب خلوگو گورا لکن من نجومیان و کاہنان و دمگو رو ناغل شکرانو آغستا او آغا غشی بے پتیلے کی پراتو اغا بے حسندل یو غشی بے تیرویز نکدا غشی برو تو چی افعال دا کارو په نړۍ وروه خوشاله شو دا خیر سفر او کدا وو چې لا تفعل نو بیا به سره سفر نکړ او کاغه خالی غشه بروه ته نو یې بیا مې دا قسمت وګوره بعد مشرکانو غدا کول چې سفر لبسل ناغي به یو ذهني عقیده جوړ کړو مارغه بچاله کې ناس تو به والو او دا غیب دا کی دو کدی پا لوال و تنو سفر دا خیر دے و کدی پا لوال و تنو سفر دا شر دیو جن حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام وی مارغان پا دے جالو کی ناس کے نوز امام شاکر رحمت اللہ علیہ نے چاہوی دی حدیث سمانا وی مانا دا دا چھ بدفالی ملی سے لدفع اقائد زمائی زتون دو دسو دا مشرکانا اقائدو چھ دا سفر پا وقت ناپوحان و بکول او سم باز جاہلان کئی دا سید الکائنات سے طریقہ وا حدیث پاک کے راغلی چھ نبی علیہ السلام مدو سفر دا پاراو تھی اے بے اللہم الیک توجہت و بے کا اعتصمت اللہم اکفنی ما اہمنی و ما لا اہتم به اللہم زودنی التقوا و اغفر لی ذنبی و وجہنی للخیر اینما توجہت نبی علیہ السلام وی اے اللہ زتا طرف تو متوجہ شو آزما بر وساو اعتماد ستا پزاد تے اللہ زما بر وساو اعتماد پر یہ سفر کس تا پزاد عالیہ دے اللہ کم اسی زنو چیزا پا فکر کے چولے تو زما دا پارت کافیش اور دا کم اسی زنو پا فکر کے نیم دا غیر پارم اللہ تا کافیش یا اللہ ما سر پر یہ سفر کی تقوی مردری کی تقوا تلوي دا الله وامر په زه دې روان دا الله جنا فرمانو نزان سي الله ما ته زما گناهونه معاف کي او ما متوجي کي خير طرف لكم فل چې زه متوجي کي يو بدا دعا نبي عليه الصلاه والسلام او څنګه د کور نشه سره وزینو که سفر وي او که غیر سفر وي نو دعا غانې او غاړي چې بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله فنم دا امداد دا اللہ دا کور عوتم زما بر وساوی دماغ دا اللہ بذات عالیه لے الہ الالبونا دا گناہنو او د ضرورونو شرونو نه ارول والا بغیر تانه بل څوک نشتا، خیر او فائدې رسول والا بغیر تانه بل څوک نشتا. دا دعاګانې په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دین علاوه نورې دعاګانې مرضی خدا چې قبر او خیرت یو فکر پیدا شي، نو موږ تاسو بیا تاسو د کوجې کور نه د ورته په وخت کې سنت طریقه سره نن ګورې د دنیا سور خبرې نه ته یادې باندې مسلمانانو خبره آسان کړې وای به زما دماغ کار نه کوي، دا الله او رسول په خبره زموږ دماغ کار نه کوي. او دا شان خبرې سار نه چې شروع شو کی صحیح مختمی کی نه خبره مختمی کی نه سور کسی او کہانی مونگا یادی کری. اللہ دے قبر او دا خیرت فکر زمونگا اصلا سجور کی چی مونگ دا خبر از دکو چی کور نگراوتو پر وقت کی دا سید الكائنات سد و آگانی دی اصلا سنت طریقی بیا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصورنی داروان دکڑے شوا نطریقہ لائی بداوا چی کلب اخپا مبارک پر اکاب کی کیفا اور ہری اوکار کی خیخ پر وان دکول سنت طریقہ بعض چیزوں نے دیکھے کہ بگس اخبر وان دیکھے لگے جماعت نہ سڑے ہو جنو گس اخبر پر جماعت نہ بار کے بیت الخلاء توردن نہ کی گنو گس اخبر بس کے دابڑوں میں وردن نہ کی تو چخبر پر اکاب کی ہوئے بے بسم اللہ زد اللہ پنون انداد وارد نچکلو پسور لیبان کی ناس تو پشاب برابر شو ایوی الحمدللہ اللذی سخر لنا هذا وما کنا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ حمدون دی تول تعریفون دی اللہ لراغا اللہ لرا چه دا سورلی من لتا بے کری تا حیوانات چا تا بے کری ورے غٹا سوی او خوی او یو معجم سلو خان روان کری او کلک آئی کی سرکشی راشی بے سوک کابو کولیش وی بے حمدون دی آغازات نرچ من لتا تا بے کری وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ او موږ د دې د تابع کول وسو طاقت نشو لرل و انا الی ربنا لمنقلبون او موږ به شکر ته واپس کیږو. وای دا سفر د خطرې په حالت کې سفر کې کله اکسیډنٹ وشي کله سړی سور لای نه روغورځي نور ته وای دا خبر را یاد کړه دا خبر را یاد کړه چې رب ته واپس کیږو و انا الی ربنا لمنقلبون مونگ بخبل رب تا سکی بو واپس کی بو یہ برگری تلو آیا اللہ بندہ دیم علماء کرام دا ذکر کری وی دا پسورلو چی سرے سوری کی دا دعاو لی مسنون آوا وی سورلی خوکے پا جیاز او پا موٹر او پا اسون او پا اخان بارے اخیرنی سورلی مرایا دکا اخیرنی سورلی سرا چه مرده مونگو تاسو پکت که واچو پسلور کسمونی ولی قبر دیو دام بازی علماء علی کلی وی جی سورلی سرده سلیو که هوا اون تیرش نو وی آغا شیر آیات تا چرا غرور و تکبر پی ختمی گی چه غمر گو مرد سرد دنیا تکبرا لذتونا خواهشات اغتول ختم شی او دیابن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی دوانا پس دری پیرے وی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ اب یاد دین پس دری پیری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب یاد ہوئے سبحانک انی ظلمت نفسی پاکی دا تالرا بے شک ما ظلم و زیادے کرے پزان فاغفر لی ما تبخنو کے انہو لا یغفر الذنوب الا انت بغیر دتان اللہ بلسود گناہوں نے معاف کو لیش تاچہ وہ پسور لئی کے ناس کو نسید الکائنات بدا دعا کو اغینا پس دے داوے اللہم انا نسلوک فی سفرنا هذا البر والتقوى یا اللہ اللہم دی سر ویچی سوک سوالو کی کنو ویدان سے دے لکا طول اسماء حسنہ سر اللہ نسوالو خپل دعا گانو کہ اللہم وائے اللہم علماء کرام لکلی ویچی سوک اللہم بانے اللہ نسوال کئی لکا طول اسماء حسنہ ویچی سوالو یا اللہ منگا سوال کو اٹھانا پدی سفر کی دنے کئی او دا پرزگارے وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْدُوَا او سوال در نکو دا ہوا عمل چیتے پی مون رازش اللہم حوین علینا سفرنا حازا یا اللہ سان کی پا منگ بانے سفر دا منگا چیتا دے وَتْوِعَنَّا بُعْدَا اللہ را لن کی منگ تا دے لرے والے اللہ دا دے سفر لرے والے منگ ترا لن اللہم انت الصاحب فی السفر والخليفه في الاهل يا الله ته په سفر کې زمون مرګره او په بال بچو کور کې ته زمونږ خليفه الله دا غي حفاظت مستا په حواله او په سفر کې مونږ ستا په حواله اللهم اني اعوذ بك من وعطاء السفر الله بیشک زه پناهي غواړم تا نه د تکلیف د سفر نه وقابت المنقلب او زه درنه پناهي غواړم چې د خفقان واپس کیدل مې نه د خفقان واپس کیدل سي چې کم کار پس روانه کار سمو نخري یا کار سمو خو چې دل ترازی نو په بال بچو مال کې نقصان راغله وسوء المنظر في الاهل والمال او زه پناهي غواړم چې سناکار شي په اهل او مال کې اونوینه او چې کله واپس راغلم دا دعا کوله ورسره دا الفاظ سی واکول آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون مورا واپس کی دن کیو توبہ استن کیو عبادت کرن کیو او دخل رب دپارا حمد ویون کیو دا مسلم شریف حدیثو چې دا سفر آداب بدی کے پولی او دا طریقہ دا نبی علیہ السلام تو سفر کی چې سفر کے بروانو نشکل اوچت دے لکل سلے زیزمک کل کتای کل برے نشوچت اولوڑ مقام لبر صحابہ اکرام و نبی علیہ السلام قتل نکبرو اللہ اکبر دے ہوئے اسم سے سفر کے روانے او کل سورلی یا توچت دے لزنو اللہ اکبر وائے او چکل بلا سے کندل ورکشل سبحان اللہ دے ہوئے داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم او چکل دا اللہ حبیب یو اغسلی لبور مخامخ شو چکم لبتلو خامخا سرے دا وطن نزینی او خار نزی نوچہ اغا خار بے اوکتو لکہ مثال پتور تو زدی زین اپنی حور لزی آواز اوکتو یا بل منزل مقصود یا خار بے اوکتو ندا اللہ حبیب بدا دعا کولا اللہم رب السماوات السبع وما اظللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اظللنا ورب الریاح وما ذرینا اسألك خیر هذه القرية وخیر اہلها واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها ویدیا اللہ چتہ دیو اسمانو رب و مالک او دا اغا چا مالکی چلی دیو اسمانو دلان دیدی اے اللہ چتہ دیو زمکو رب او دیدی زمکی لپاس چی سوک دید آغای رب و مالک اے اللہ چتہ رب دا شیطانانو او دا اغا چا رب میشی دا شیطانانی بیلاری کئی اے اللہ تا دا حواگانو رب او دا حواگان چی سالو زی نداغیم تا رب زتان سوال کوم د خیر د دیک خان دا کوم خان نش زرا اعظم نو د دې د خیر سوال در نکو او وخیر اهلها د دې د اهل او دوسی دن کو خیر اندر نغوار او پنای غوارم ستا په ذات عالیا د شر د دی خار نا او د شر د اهل د دی خار نا او د اغه شر نه پنای غوارم کوم چې د خار کړي دا دعا بل الله حبیب صلی الله علیه وسلم وک او دا دعا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم لراغله نبی علیہ السلام چې وکړې او خار تکلو او ور سرګن بشو وی دی اللهم انی اسلوک من خیر هذه القريه وخير ما جمعت فيها واعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها اللهم ارزقنا جناها واعذنا من وباها وحببنا الى اهلها وحبب سواله اهلها الينا وی دی الله ز سوال کوم د خیر د دې کلی او د دې خار او د خیر آغا جماعت کی حاجی پر اکلی کرا جمع دی جماعت کی حاجی تارا جمع کری دی پر اکلی کرا او پنائی در نغوارم در شرد دی خار او در شرد آغا چی تارا جمع کری دی پر اکلی یا اللہ موت در دید میں اونا رزق را کے ویا اللہ در دی خار در وباگانو نا پناہی را کے الہ العالمین دی خار والو تمونگا محبوبو گردے اللہ حبیب بوے او در دی خار کم نیکان خلق سی دی نراغی پزنو کی زمونگا محبت واچے دا سید الکائنات هغه خاصه طریقې چې د دنیا الله لعب مونږ د دینه مشغوله کړیو او د دې د ذکر مو سره وخت نشتا او د دې په نزد کول حقانم نکو او تر مرګ مو دې له ذکر اراده نشي دا شان ده کنه بس هو عمر ابن یو کیسه کہانی او بس جمع مو زو ختم شو دا مو نزد ذکری د دې په نزد کول زړه کې درد نشتا او آینده د دې د ذکر زمو سره اراده نشتا نو خیر به ژوندون کې کوم ځای نه راشي بیا را مې عزت مند شریعت دا مسله ده چې یو سړی د خپل کلی نه سفر په نیت وځي او د دې دایره ده چې د باڅ سلوي خپل یاد دین زیات په سفر باندې زم او کیلومتر سره علماء لیکلي چې هغه و او یا کیلومتر جوړي و او یا کیلومتر چې اوسړي د خپل خار او وطن نه د سفر په نیت او اراده ووت نو کله چې د خپل کلی د کوټو نه او د هغه د آبادی نه جدا شون نو د دوانې فرض او واجب داری چې د وسلور رکعات فرض دو رکعات کوي اتسلویخ میلا دا انگریزی میلو نا اتسلویخ یا و او یا دا انگریزی کلومیتر چی او سلی دخل وطن ند سفر پنیت والی دی دا حج سفر دی دا عمری سفر دی دا تجارت سفر دی نور دینی او دنیوی سفر دی نو دی بسلور رکات فرد سکی دو رکات بکی او دا کشری موس پوراو کو نو دی پتی گناہگار دی لکه بعضی عوام زموږ وي زمما یې رسول نه دي چې څلور رکعات فرض به دو رکعات کو نو دې په دې څلور کولو ګناهګار دي علما لیکلي علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی عبدالرحمن مبارک پوری رحم الله په شرح ترمذی کې ذکر کړی او دا د جمهور قول دی چې سید الکائنات په تمام عمر کې په سفر کې پوره مزدلفه کړی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس سفر کی سلور رکعت فرض پورے نہیں کری بلکہ دو کری او فرمائے دی چې دا الله ہے دیرا چون کی سفر ډیر مشقت او تکلیف سفر مشقت او تکلیف نو دا الله دی طرف نه هدیرا او سید الکائنات فرمائے دا هدیه به قبل وای څوک چاله هدیه ور کوي او دې نه قبل ای نو ناراض کیږي کنه ناراض کی مسافر باندې را سلور رکعت فرض چې دې بدو کوي دا الله دی طرف نه هدیه دا سره قبول نه کی نو رب العالمین په دې باندې سکی ناراض کیږي او سید الکائنات په تمام عمر کې په سفر شرعي کې پوره مز یعنی سلور رکعت فرض سلور نه کړی بلکې دې کړی دا شان خو لفاو کړی نو سفر شرعي کې بلا دو رکعت سره کړی کوم چې درې رکعات فرض دی او وتر دی نو په دې کې کمې نه راځي او نوافل هم که سره په سفر کې کوي نو دا مستحب دی او درستی جایز دی لکه عام نوافل موږ او تاسو تهجد چې هغه ته قیام الليل وایي نماز په هند موږ نمخ کې نفل رست نفل نماز دیگر د موږ نمخ کې صلات زحا صلات اشراق دا په اتفاق سره په سفر کې سړي درستی او دا کوم سنن چې دی لکه نماز پخین سنت مخکینی او رستنی نماز خام نرست سنت نماز وطن نرست سنت نو دی بارت تفصیل لاره چه دا سبا دا دورکات سنت نبی علیہ السلام نپا سفر کی پریخی او نپا حالت الاقامت کی پریخی دا با سفر کی بیو سڑے نپریخ کپا منڈا دے کپا تلوار دے کپا کلا رہے حسید الکائنات تخکل سفر و مبارکو کی دا سبا دا دورکات نبی پریخی بلکه امت ته ویلي که د دشمن اسونه مو د خپل د لام نه پیمال کوي او دلدل کوي مو چې دا دوه رکعات پرې راځي او سید الکائنات فرمایلی دي دوه رکعات سنت مبارکی چې خیر من الدنیا و ما فیها د سبا دا دوه رکعات سنت د دنیا او د ما فیها نه بهتر دي تا ټول دنیا د دې ټول مال او دولت د دې ټول نقشې بنگلې محلات وزارتونه دا یو طرف تا دا دوه رکعات بل پله خیر من الدنیا و ما فیها نو په سفر او حضر کې نبی رحمه السلام دو رکعات د سبا دی وی پریخ یو سره چې مسافر دی دا به نه پریخ د نور سنت بارے کې دا طریقا ده چې یو سره په روانه کې لکه چې وخت بس دی یو مسکې خلک نو دغه وخت ته سنت کې نور خلک په مشکت کې شي نو دغه وخت سنت کو سو پریزي نو دې په پری خودو ګناهګار نه دې په پری خودو باندې سنل ګناهګار دی او کله یو سره مثال په تور ته دلیل راځي او ته مسافر او خدي غمر ورته نو سنت کو سو کو کی نو خبره خبره نو خیال ورسه په دغه عمر مساله له علماء ور کړی چې په حالت سفر کې د سنت او هغه تاکید او مضبوطواله پاتې نه کچره سره آرام او سکون دې نو کوي کل بهتر دی خود دې دا سنت په دې سفر کې دا شي لکه نفل نفل بچاو کول خو ثواب دی او شو ته نه کوي کنی کړي نو پاغي غل عذاب نه ملوي خپل د سفر غي تور سي د څه تکلیف نشتا مستحب دي چوي کې نبی عليه السلام من سنت ثابت ترمذی شریف کې راغلي چې نمازي ماسخین سنت مخینه کړي داروستنین نبی عليه السلام په سفر کې کړي دا صلات زوحا اترکات نبی عليه السلام په سفر کې کړي تهجد په سفر کې نه لري تهجد نبی عليه السلام دا په سفر کې نه لري نو سفر حالت کې د سنت دا حکم د سنت دا حکم نه چې سره یو په تلوار دی او دا مثلا یاد زار سره وساته چې زموږ مذهب هنکی دا دی چې د فرض او د وتر د فارو سره د سورلې نه راکوځي نو یو څه روان یو بس درې دوه فرض دی وکړ نو که سره د سنت شوق لري نه دا په خپل سید باندې کولې شي دغه خبره باندې په خپل سید باندې کېنی سنت یو کی لکه سید الکائنات دا طریقه وا چې په سورلې وته نه استو نو هر پله کې به مخ هر پله باطل به کو دا اوسم سنت طریقې سره په سفر روان دي او په خپل سید باندې ناشته او دته دي نو کوم پله چې مخ به نوافل کول شي درو کو د پاره د لکثر چې یو د سجدي د پاره د ډیر چې او حالت سفر کې دعاګانې قبلې و یغه کوم اوقات چې دعا پکې قبلې مسافر چې د کور هوته نو د واپس راتلو پرې د دعاګانې قبلې نو دا چې پډنګ ډونګا او په غب شپ او یو سوالي نو که سره نوافل کړي د فرایض د پاره با سره راکوزي او فرض او د پاره دام ضروری ده چکه ځنی اوقات کې سره وايي جیاس کې یا پر الګادي کې فرض کوي د قبلې له مخول شرط دی به تاسو کوي عملي نه یال تخلق نجيب قبله کم پلره نو قبلې له مخ کوي او دې ولالم چون کې فرض ده نو دري کې بم دا علماء لیکلي چې کچره ډېر دل تکلیفي نو کسرې سونی سي ها ریل ګاډي کې نو دې سي خیر ته پچره په ولاړی مزو کی او دا قیام د زنانو د فارم فرض دی لای بم دا فرض ادا کړي کم مسائل چې د ناری نو د پاره یې نو د زنانو د پاره وي نو په فرایضو کې سړی به د سورلې بس نه راکوزي بس نه راکوزي او هوایي جیاز او ریل ګاډي کې فرض کوي نو قبله له مخ کوي او دا مسله علماء ذکر کړي کپه دوران سفر کې سورلې تاوی ګنو دې په قبله په مخ راګرځي او دې بس کوي دیو په ولاړ باندې کوي جون کې قیام فرض دی ندا په بغیر د عذر نه پریزینا او دغه عذر چې سره ورا غورځي کوم نغې بارا کې کدي سونی سي نو دغه عذر په دې باندې سکی په دې باندې دفقي دا عذر په دې طریقې دفقي نو که خامخا یو سره وایي سنت کوم نو چې فرض لرا کوشي او فرض دی وکړ نو سنت سره په خپل سید باندې کولې شي ځکه دا مسله علماء ذکر کړي چې په حال دوران سفر کې د سنت او هغه تاکید پاتې شوی نه بلکې دې هغه تاکید ختم دی دیو جنا تعالی کول او نکول کسره اختیار ده خو ور خبره دار ک په دوران سفر کې روانه خپل کله تکلیف نو سنت ترکا او کنه آرام نو کول سری یعنی مستحب دی بیا در باندې سنت موقت ده ته یو خبره وای خبره باندې ځان کو یوي په دې ترتیب به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته دې تعلیم ورکړي دې ترتیب سره تعلیم ورکړي دا سہولت رښتا زموږ مذهب حنفی کې نور مذاهب کې خدام نه چې دې دوه منځونو کې کسره جمع تقدیمه کوي او تاخیره کوي کولې شي لکه ای مذهب دار چې نماز پخین په وخت کې کې دمازي ګر موز ور سره کې ندرسته کله ما خام او ما سوتن یو ځای کې ندرسته او زموږ مذهب حنفی دار دی وای چې سره سفر کې روان دی وای چې بیا بیا ای سارے دل په سفر کې فرق راولي نو دماز پخین موز دې اخیرنی وخت لرو رسي او دمازي ګر غدون بنی لرو رسي نو تاسو وخت دې کوشي چې دې او دس کوي او دو رکعت د ماسپخین کوي نو د ماسپخین خیرانه وخت دی او چې ځان فارغې د ماځیګر ولنه وي نو دو رکعت دی هغه یو کی دې ته وایي جمع سوري او جمع فعلی دی ته د ماهام مزل ګرستو کی د ماهام مزل ګرستو کی او چې هغه فرایض کوي د ماسپتن بڑون بنه داخل شوی نه غو دو رکعت مزل به جمع کی ځکه بار بار ساره دو باندې مسافر لړل تکلیف دی نو دې ته وایي سورتن جمع ادم پکې کولیش دام پکې کولیش بعض مذاهب ته خدا دې وایي کله د ماسپخین هغه ماځیګر سره کې کله د ماځیګر هغه ماسپخین سره کې د ماخام هغه ماسپتن سره کې د ماسپتن هغه ماخام سره کې نو دا غي په نيز درستي او دې باره کې روایت راغلي زمون مذهب حنفی دا دی چې د ماسپخین دې رستو کې د ماځیګر دې لګرامخ کې نو دواړه دې وځو د ماخام دې ګرستو کې چې د ماخام خیره وقت شي او د ماسوتن د لګرام مخکې چې دا غي اولنې وقت د دواره منځونه لري په دې ترتیب باندې شو په دې ترتیب باندې راځم. او رمضان شریف روزو بارکه مذهب حنفی دار دی چې په سفر کې روزنی ول عظمت ته غوړ خبره ده. او که یو سړی تر سفر مشقت وي او د هغه د وژن روزو خورا نو دا خورل مورته جاین جیس قدر ندی ور لاو کوي نیو پکې دا پکې سره کوي نیو نو دا پکې غوړ د دې ترتیب سره سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم د سفر ترتیب دا امت ته خولې نو دا غره پوره مشکل په سفر کې چې باز خلک فرایض سلور رکعات پوره پوره کوي دې په دې باندې ګناهګار دي دا په فرض دی او واجب دي چې له دوه رکعات کوي فرض دی او واجب دي چې له وسه کوي یعنی دوه رکعات پکې دیو جن را باز جاهلان په سفر کې څه کوي پوره مشکل نو ځانم ته مشقت کې چي او پاغي باندې سکیږي ګناهګاری جن په باندې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم تاسو واوریدل او فرمایلی دي وای صدقۃن تصدق الله بها تصدق بها الله علیکم فاقبلوا صدقته دا سلور رتا تفرض وکول دا الله دی طرف نه یو هدیه او تحفلا چې دا تصدق پتا سو کړو وی دا الله هدیه سکے دا الله هدیه تاسو قبول کړي په دې ترتیب باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تعلیم ورکړل. لکه انس رضی الله عنه موږ نبی علیہ السلام سره وتی د مدینه منوره نه مکه مکرمه ته نو فکان یصلی رکعتین رکعتین حتا رجعنا الی المدینه دا الله حبیب صلی الله رکعت فرض دد وکول او دې ترکمی کول چې مدینه ته واپس نور راغلی. لکه نبی علیہ السلام چې کله حج عمره تراتلو نو مدینه منوره کې نماز پخین نو صلور رکعت او کو اذن حلیفه چې میقات ته چلته د عمره او د حج می احرام تړي الته دو رکعت او کو نو دا د خپل کلی د آبادی د شوته نو بس سفر به شروع شي او بیا تر واپس راتلو پورې چې کلی له دنشې نه نو دا به سفرانه مو شي. نو نبی علیہ الصلات والسلام سره په دې ترتیب باندې صحابه کرام وای مونږ کول ابن عمر رضی اللہ عنہ وی بخاری شریف روایت تے دا مخ کی حدیث دا بخاری و مسلم شریف دوارو ابن عمر رضی اللہ عنہ وی زد نبی علیہ السلام سر مرگر شوم پا سفر کنو لا یزید و لا رکاتے دو رکاتو نوے سیوا مزنکل یعنی سرور رکاتو فرضو و ابا بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہما او ایمال ابو بکر رضی اللہ عنہ سرم سفر کرے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سرا نو دیبم دو رکاتو پول دایمن سکول دو دو رکعت دے کول په دې ترتیب باندې دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم طریقہ وا چې په دې ترتیب به وسره په سفر کې څه کوي حالت سفر کې په دې ترتیب باندې به وسره مشکل او سنت مبارکه دغه تفصیل لې چې تاسو واورئ دا مسله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې په سوړلې باندې پد روایات صحیحو کی راغلی لکه امام بخاری رحم الله او دینور کتابونو را ذکر کړي چې رسول الله بل فرض د پار را کوزیدو او نوافل به پسور لای باندې کړ او هغه طریقه دا چې رکوع د پار لک سر چټ کی او د سجدی د پار د هغه په مقابله کې څه بکی زیات سر بټیټه د هغه د پار زیات سر بټیټه نو په دې ترتیب باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکره کم طرف لچې د سورلۍ مخبو نا طرف ته په نبی عليه الصلاة والسلام نوافل کول هغه طرف ته په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاغي باندې سکول پاغي باندې به نوافل کول د دې ترتیب سره جمع او تاسو د سفر هغه ترتیب زده کو او دا آسانتیا شریعت کوم ذکر کړی نا آسانتیا موږ او تاسو هغه خپل کو هر طریقه کې سره سو کی هر یو عمل کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم طریقه سره اختیار کی سفر په دې ترتیب باندې کوله کومې دعاګانې دي هغه دعاګانو سره په سفر کې دا خبره لحاظ وی چې د مسافر دعاګانې الله څخه دا قبلې د مسافر دعاګانې الله رب العزت قبلې دي کې سره دعاګانې او کی ذکر وکي په دې کې سره دعاګانې او کی ذکر وکي باج خلک په سفر کې بالکل مسترد نوافل په سفر کې ترک حلال کې سفر کې خوشاله ډېر ډېر دعاګانې وکړي ډېر ډېر ذکر وکړي ذکر په دعاګانې د الله په حضور کې سکی دا قبلیږي. لکه حدیث کې راغلی دا عادل بادشاہ دعا رات کیږي نا روزدار چې کله روزماتې دغه وخت دعا رات کیږي نا او مسافر چې په سفر وته او دیسه دعاګانې د الله رب العزت نه غواړي او بیا چې سفر هم سي د علم سفر دی د عمره سفر دی د حج سفر دی د حج سفر دی نو بیا هو باغې کې ډېرې دعاګانې قبلیږي. نو مسافر نه پکار دي چې د دوران سفر کې څوک ډېر ډېر دعاګانې غواړي. نوافل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي او په دې طریقې باندې دې سوچي، په دې طریقې باندې دې نوافل اختیار کړي، په دې طریقې موږ کې سفر کې نبی رسول الله دام کړي چې سبا د اموز رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کوو، لیکن سفر کې مختصر کړي. دیتا یو قصر د عدد دی، نو یو قصر د کیفیت دی. لکه دوران سفر کې سلور رکعات فرض دي، نو دوک د رکعاتونو په ځای په سفر کې د سبا مس په معوذتین سره ثابت دي. د دوار خبرو لحاظ په کار نه، ځکه چې دوران سفر کې مسافر دي او روان دي او ته سبا مس وګدو دکې لدیو جنا مشقت راځي، نو غلن لن مختصر مختصر طریقې سره کول، مختصر مختصر طریقې سره کول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نصری په دې ترتیب باندې ثابت دي. الله دې موږ او تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي چې دا الله حبیب دغه ترتیب دی او په دې ترتیب باندې موږ او تاسو منځونه وکړو. حالت حاضر کې داسې وکړو سفر کې دغه طریقې اختیار کړو. او سفر شرعي زمونږ فقه حنفي مطابق دا وي کله چې سره د خپل وطن نه دا تو سلویخت میلو سفر په اراده مانیوزی یا او اویا کلومیتر او دے پا یوزے کی دا پینزر لسو نکمی ورز تیرائی دا دے با باقاعدہ سفرانموس کئی، یعنی سلور رکات فرز دا دو رکات کئی. او کنا پا یوزے کی دے مسافر دے خود ارادو کا چیز بس پینزل لفرز یا دا پینزل لسونا زیادت تیرو دیا بده پورا مسکی، دیا بده پورا مسکی چی دا پینزل لسورزو اراده وی یا دا پینزل لسونا زیادت. دارنگی و مسافر سلے دے او دا پینزل لسورزو یا دا غیر دا زیادت یوزے کی اراده ندا کری، نو کده مامتی کئی یو قوم تا یو وخت دو وخت تا یا منزونه کئی، نو دے با سفرانه موز کئی. کچری دو پورا موزو کو نو ورپسی دا اغا مقتدیان و مقیمین و موز نکی. او دا اغا مسافر سڑے که دا مقیم امام پسی چی اغا مسافر نرے اقتدا کئی، نو بیا با دا اغا دا تابداری دا وجه نا دا دو موزم سلور رکا تای. او دے با اغا پسی نیت که سلور رکا تراولی، نیت کې مداغه پسې سلور رکعات راولي، داغه د تابعداري د وجنا ددم سکی ددم سلور رکعات شي. دا رنګ دي جنو مز دا په مسافر باندې عام واجب ني دي، کاغه له حاضر نشي د ماستخین مز به کوي خو کلاړو نو درسته جنو مز به اسیم د رکعات فرض یې کې بدليږي نه، امامتین په کې ورکول شي، امامتین په کې ورکول شي. نور د سفر کوم مسائل دي نه د خپل یعنی کلی او محلی د مستند و عالمان مداغی تا پوس پکار دی، دا غر غط مسائل دی سفرو او دا منگ او کل اللہ دی پدیبانی منگ و تاسو تا دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. مده و نصلی علی رسوله الكریم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زي إن شاء الله دموز ددي سبق الفاظ وداغي ترجمكم دي لپارا چې زمو مسلمانانو نارینه او زنانه تداوی الفاظم صحیح طریقې سره زده شي او معنی هم زده شي، او رب العالمین دا زمو لپاره د آخرت د نجات د الله د رضا د حصول یو ذریعہ جوړ کړي. الله اکبر، الله ډیر لوی دی. دې سره بس تدبیری تحریمی سره نیت او تړلې شي. بیا را الله اکبر پسې کوم سبق چې ویل کېږي دې ته ثنا وای، سبحانك اللهم، پاکی د تعالی ریا الله، وبحمدک او صفاتن دی تعالی را، د خدای توب ستایني صفاتن تعالی ردی، وتبارك اسمك برکت والد نمستا وتعالى جدك اولو دشانستا ولا اله ونشت دے بند عبادت لائق و مستحق غیرک بغیر ستانا دی دے پوری بس دا سناشوا دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تتعوذ وی اعوذ پناہی غارم باللہ پنند اللہ من الشیطان الرجیم دا شیطان رتلی شینا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم تا تسمیہ وی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پنم دے امداد دا اللہ الرحمنی چی دامو مہربانو خاون دے الرحیم او دخاسو مہربانو خاون دے الرحمن عام مہربانی دیتا وی چی دنیا کی دا اللہ رحمت دوستانو دشمنانو مسلمانانو کافرانو انسانانو حیواناتو طولو تشامل لے او الرحیم خاصا مہربانی دیتوئی چی پورز د قیامت د اللہ رحمت و صرف پا مومنانو باندیوی دیرستو الحمد نوالی تر ولد دعا لین پوری دیتا سورہ فاتحہ وی الحمدللہ طول صفتنا خاص اللہ لردی یادا مانا والحمدللہ صفتنا دخدائی تو للہ خاص اللہ لردی رب العالمین چپالن کے د تمام مخلوقات نے الرحمن دام مہربانو خاون نے الرحیم او دخاسو مہربانو خاون نے مالک یوم الدین مالک دے اختیار مندے دورز د قیامت دورز د جزا او د سزا ایاک خاص تعالی یا اللہ نعبد عبادت کو منگا و ایاک او خاص دتان نستعین منگا مدد غوارو اهدنا الصراط المستقیم اوخے منگتا روان کی منگا مضبوط کی منگا پلار نیغ باندی یادا مانا مفسرین اکڑی ہمیشہ مضبوط ساتی منگا پلار نیغ بانی تر مرگ پوری صراط الذین لارد حق کسانو انعمت علیہم چتا انعام کرد پاغوی بانی چغستا پیغمبرانو صدیقینو شہداؤ نیکانو غیر المغضوب علیہم نلارد حق کسانو چی غضب کرد شہد پاغوی وَلَدَّالِّين اَوْنَ الْعَرَدُ گُمْرَحَانُ آمین اے اللہ زمین دا دعا قبول کے عام بیامنگا دی پسی سورت سورہ اخلاص ہوئی دی قل ہو اللہ وحد سورت تا سورہ اخلاص ہوئی قل ورطوائے اے نبی علیہ السلام ہو اللہ احد شان دا دے چی اللہ یونے اللہ الصمد اللہ بے احتیاج دے اللہ بے حاجت دے بے نیاز دے طول خلق ورت محتاج دے اللہ چاہتا حاجت نشتا لم یلد ددی اللہ نسوک پیدا ندی ولم یولد او غم نچانا پیدا شوے ندے ولم یکل لہو او نشتا دے دغی اللہ لرا کفواً احد برابر حصوب پیو صفت کے امسوک برابر شریک و صدار نشتا دیا چی داوئی نرکول بجیوئی با اللہ اکبر اللہ دیر لیلے سبحان ربی العظیم پاک دے رب زمان چلوئی دے سمع اللہ قبلوی اللہ لمن داغچا حمدہ سوک چی دا اللہ حمد و سنا و تعریف نکئی ربنا لک الحمد اے زمونگ ربا تال رحمد ننی دا سم جائز دے چی ربنا لک الحمد او دا سم جائز دے چی ربنا ولک الحمد اے زمون غربا تعال رحمد نزی. او داسی محادیثو کراغلے اللہم ربنا ولک الحمدو اے اللہ زمونگ چت زمونگ ربی تعال رحمد نزی. اللہ اکبر اللہ ڈیر لوی دے سبحان ربی الاعلا پاک دے رب زما الاعلا چوچت تے. دین پس پا قائدہ بانی کینی نو تشہد وی دا تحیاتو للہ نچوالے تر عبده و رسوله پوری دیتا تشہد وی التحیاتو للہ دجبی طول عبادتنا خاص اللہ لردی والصلواتو او دبدن عبادتنا طول اللہ لردی والطیباتو او مالی عبادتنا طول خاص اللہ لردی. سمر جملہ عبادات چی دی یوازی اللہ لردی تا با یوازی اللہ تا دا کی گی بل چا تا بنا دا کی گی او عبادت بل مخلوق لا دا کول شرکوی. السلام علیکا سلام دی پتا بانی ایوہ النبی اے نبی علیہ الصلاة والسلام ورحمت اللہ او رحمت دا اللہ دیوی وبرکاتہ وبرکتنا دا اللہ دیوی. السلام علینا سلامتی دا اللہ دیوی پمونگ بانی وعلا عباد اللہ الصالحین او دا اللہ پا بندگانو نیکانو باندی. اشہدو زگواہکم اللہ الہ دا چی نشت دے بل دے عبادت لائک و مستحق الا اللہ مگر یو اللہ دے. و اشہدو زگواہکم ان محمدن چی بیشک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ بند داغ دے و رسولہ و رسول داغ دے. یعنی دا اللہ رسول دے دا اللہ بند دے دیوے پوری دیتا تشہد وی اور پسی بیا درود شریفی اللہم صلی اے اللہ ترحمت رو لگی علی محمد و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے و علی آل محمد او پا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے کما صلیتا لکتا چی رحمت را لگلے و علی ابراہیم پا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام و علی آل ابراہیم او پا آل حضرت ابراہیم علیہ السلام انکا بیشکت حمیدن ستائل شوے تعریف دے شوے دے مجید اولو شان والے. اللہم یا اللہ اللہم بارک اللہم بارک یا اللہ برکت رولیگی علی محمد فمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی وعلى آل محمد او پال دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی کما بارکتا لکسنگی چتا برکت ورکڑے ورا لگل دیو علا ابراہیم پا حضرت ابراہیم علیہ السلام وعلا آل ابراہیم او پا آل دا حضرت ابراہیم علیہ السلام انکا بیشکت حمید مجید حمید ستائل شوید تعریف دے شوید مجید اولو شان والے. دے پوری بس دیتا درود شریف ہوئی دین پس دا اللہم ربنا یا نور دعا گانو تو دعا ہوئی اللہم یا اللہ ربنا چت زمونگ رب آتنا راکی منتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا توفیق دنے کئی وفی الاخرت پا آخرت کی حسنتا بدل دنے کئی وقنا او بچو ساتی منگا عذاب النار دا عذاب دو اورنا. دی پسی بس سلام اگردی جی السلام علیکم ورحمت اللہ سلام دا اللہ دیوی پتاسو ورحمت دا اللہ دیوی اونیت کی براولی آ فرشتی چی پر خی اگاو پا گس اگردی کہ امامی دا مقتدیانو نیت تم پکیو کشو او دی پسی بیاویت روکی کما دعا چیوی اگردی تا دعای قنوت وی دعای قنوت یعنی دعا دا تابدار ای اللهم يا الله انا نستعينك بشک مونږه مدد غواړو تا نه ونستغفرك او بخنه غواړو معافي غواړو تا نه ونؤمن بك او ایمان رو مونږه پتا وانی ونتوکل عليك او توکل کو مونږه عليك پتا وانی ونثني عليك الخير او سنا وایو پتا وانی بهترا تاوانی بهترا او د خیر سنا وایو ونشکرک او ستا شکر ادا کو ولا نکفرک او ستا ناشکری نکو ونخلع او جدا کو مونگا ونترکو او پریگدو مونگا من هاغ چال را یفجرک چستا نافرمانی کوی اللهم یا الله ایاک نعبدو خاص تعالی عبادت او بندگی کوم ولک نصلی او تعالی رمسکو استاد پر الله مسکو چې ترازی شي ونسجدو او خاص تعالی رسند کو ویلک نسعا او تا تم په جلد یو په منډمن درزو تا طرف ته تلوار کو چې ترازی شي ونحفدو او حاضری کوم په خدمت کې تعالی پارا ونرجو رحمتک او مونږ امید ساتو استاد رحمت ونخشا او یریګو مونږ عذابک دا عذاب ستانا ان عذابک بیشک عذاب ستا بالکفار کافرانو ته ملحق رسیدن کے دای سره پیوس کی دن کے بس داد مسکر مکمل سبق شو اږي موږ غوا اکثر زمونږ عوام متزدنی نو جنازي کې سلور فرایض دي دا کم سلور تکبیرونه چوي دا فرایض دي دي ویل ضروری کې امام یا مقتدی دا فرایض پریزي نو بیا جنازه نو کې دا منز کې سبق ویل دا پکې سنت ده وګوره یو ځلبا الله اکبر وې او کما سنا چې سبحانك اللهم کتی رشوا نو بس آبو وی داغی مانا سرے یاد کی بیا بدویم زل اللہ اکبر وی غراو بہتر دا خبر دا چی دا کم درود شریف سرے پا موسکی وی نو دا درود دی پا جنازہ کی بوئی نو بس آغا درود او داغی مانا ویل پکار دی بیا چی درود وی نو درویم زل با اللہ اکبر وی او کد بالغ سڑی زنانا نارین جنازہ وی نائے کی نور دعاگانی مراغلی خو خاص کردا دعا دی وی دریزل تکبیر ہوئی دریمزل تکبیر نے دیدا دعا ہوئی اللہم اغفر اے اللہ بخنو کی لحینا دپارد جوندو زمونگا زمونگی جوندو تبخنو کی ومیتنا او زمونگا مڑو تبخنو کی وشاہدنا او زمونگ ہر یو حاضر تبخنو کی وغائبنا او زمونگ ہر یو غیر حاضر تبخنو کی وَصَغِيرِنَا عَظَمُنْغَ وَرُوتَا وَكَبِيرِنَا عَظَمُنْغَ هَرْيَوْ لِوِتَ بَخْنَوْكِ وَذَكَرِنَا عَظَمُنْغَ هَرْيَوْ نَارِنَا عَسَلِتَ بَخْنَوْكِ وَأُنْثَانَا عَظَمُنْغَ هَرِ زَنَانَتَ بَخْنَوْكِ اللهم يا الله من عصوك احييته چتی زمون نجونده کی احييته مننا چی جونده کی تاغل رزمون یعنی پیدا کے فاحیہی علی الاسلام نجوندے کی اغپ اسلام سرا ومن توفیتہو او ہر غسوک چتی وفات کے من نازمونا فتوفہو علی الایمان نوفات کی اغسر دیماننا بیابسلو رمزل اللہ اکبر وی او ایبا السلام علیکم ورحمت اللہ بس دادلوی سڑی جنازہ سوا ختم شوا او که معشوم وی الک معشوم الک ده کنا نو یو زل تکبیر بو وی ای که بس انا وی لکه مخی تیره شوا دویم زل تکبیر بو وی دروش شریف بو وی دریم زل تکبیر بو وی نو که الک وی نو داس دعا بکی اللهم اجعله لنا فرطن اے اللہ وګرځوي دالک او دا ماشوم زمونږ نه پارا فرتون اجر مخکې کیدون کې یا وګرځې دې زمونږ نه پارا تیارې کون کې چې مونږ نه مخکې لاړ شي او جنت کې مونږ له تیارې و کی وجعله لنا اجرن او ګرځې دا زمونږ نه پارا اجر و زخرن او ذخیرا چې دا د اجر او د ثواب او ذخیره وي وجعله لنا او ګرځې دې زمونږ د پار شافعن شفاعت کوون کې و مشفعا او چې د شفاعت قبول شفارسي قبول کړي شوی او کما شو جنوي نو سلورم تقدیر کې ودا سي وي اللهم اجعلها لنا اے الله او ګرځې دا جنوي زمونږ د پار فرتون مخ کې تیارې کوون کې اجر مقدم روان دې اجر مخ کې اجر واجعله لنا اجرا او ګرځې دا زمونږ د پار اجر و زخرا او ذخیره د ثواب واجعلها لنا او ګرځې دې د پارا مونتا شافعه شفارس کون کی و مشفعه او چې دې شفارس قبول کړې شوی